şahin bakışlım, bülbül avazlım, bir eli kadehlim, bir eli sazlım. İşte gidiyorum kalahu gözlüm, kalahu gözlüm. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Hudey hudey hudey. Sevdiğimden de sırada kalkıp gider ama.